Wawa Simba, Wawa Simba, Wawa Simba, Wawa Simba, Wawa Simba, Nzenze Molo Mehe. Simba na Moleke, Simba na Moleke, Amba Simba, Nzenze Molo Mehe. Simba, Nzenze Molo Mehe. Ya ya onuwa ye. Simba na Moleke, Aima Senba na Moleke. Simba, Nzenze Molo Mehe. Aima na Moleke. Simba na Moleke. Simba na mole, Simba na sambo, batende makumbo. Simba nzenze molo, taide la o, koko mola kwe. Simba na mole, mobali libi la o, koro toko, e koro toko. Simba nzenze molo, mobali libi la e koro toko, koro toko. Simba na mole, taide la ta, tata na mama. Simba nzenze molo, Simba na sambo, batende makumbo. Babu na ngumba e babu wana bayina mufuma bango letans papa rock lazuse balasua zaoye oduni ngai kristo Simba na moleke, Simba na moleke, Aima Simba nzenze molo me, Simba nzenze molo, Mobali libila ekolo toko, ekolo toko, Simba na moleke, Mobali libila ekolo toko, ekolo toko, Simba nzenze molo, Nambira tata na mama, Simba na moleke, Nambona sambo bakende makumbo, Simba nzenze molo, Baika mao kumola kwe, Simba na moleke, Ekolo toko, ekolo toko, ekolo toko, Simba nzenze molo, Simba na mole, Baingela o,